بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يوم ترين منذ ذو الحجة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Badr hafidhahullahu ta'ala. فكي ما جاء في صيام يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين فضلا إلي قوجا كتك كفونغا سكو عرفة كذلك سكو تاتو كتك كلا موزي نسكو يجمع تاتو fadla ya somo hizi zote imekuja katika hadithi moja. Qala rahimahullah rawa Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam su'ila an sawmihi qala fa ghadiba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qala Umar radhiyallahu anhu radina billahi rabban bil islam dinan وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر. قال فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله عز وجل قوانا لذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال فقال فصوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. انفرد به مسلم. حديثي أبي قتادة رضي الله عنه إن شاء الله تعالى تأيليزا كلا سيما حديث تكي رسوما شرح الشيخ عبد الرزاق حفظه الله. قال حفظه الله قوله ما جاء في صيام يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة الشاملة على جملة من الفضائل جمعها حديث أبي قتادة رضي الله عنه في فضل صيام يوم عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم الاثنين وغيرها من الفضائل المتعلقة بالصيام. هابا كتك ترجمة أو هم لانقل وتاج هابا أمكسانيا لنياك جملة يفضل نينجز عمل zilizokusanywa na hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu anhu, fadhila ya funga ya Ashura, fadhila ya kufunga siku tatu katika kila mwezi, kadhalika kufunga Jumatatu na nyinginezo katika fadhail zinazofungamana na saum zimetajwa katika hadithi hii. Qawluhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam su'ila an saumihi. Bwana mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu saumu yake. bimaana ataka kujua afunga vipi mtume sana. Qala faghadiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam, swali hili alipomuuliza mtume sallam akakasirika, hakupendelea swali kama hili. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini mtume sallam amekasirika alipoulizwa wewe wafunga vipi. Sheikh Abdul Razzaq asema ghadabuhu sallallahu alaihi wasallam an karahiyatin li hadhihi almas'ala, ghadabu yake mtume sallam na hasira ni kwa sababu alichukizwa na suala kama hili. Wa huwa su'aluhu an siyamihi, nao ni kumuuliza yeye yafunga vipi. Lianna baba siyami babu munafasa, kwa sababu mlango wa ibada ya somu ni sehemu ambayo watu washindania katika hili jambo. Wanasu yatafawatuna fihi tafawutan adhiman, na watu watafautiana katika mlango wa somu pakubwa sana, tafautiana sana. Kuna wale ambao waweza kufunga Jumatatu na Alhamisi, kuna wale ambao waweza kufunga pengine siku tatu katika kila mwezi, kuna wale ambao wana nguvu zaidi waweza kufunga somo ya Nabii Allah Daud siku moja, akafunga siku moja akawacha, na kuna wale ambao hawafungi isipokuwa mwezi wa Ramadhani na somo ya sita mishawali basi, kisha asubiri tena mwaka ujao, au ikiwa ataongeza atafunga siku ya Arafa na Ashura, zile siku moja moja, sababu somo kwake ni nzito. Kwa hivyo ni mlango ambao una munafasa, si mtu kumuliza mwenzake wewe wafunga vipi, kwa sababu waweza kukwambia ukashindwa wewe kufunga kama vile yeye. Kwa suali lilikuwa liwe vipi, wa kana alaula fi mithli hadha almaqam an yakuna sualu kam asumu, ilikuwa yule bwana aulize mimi nifunge vipi, nifunge siku ngapi. Wayujibuhu bima yunasibu halahu, na mtume salama tamjibu kulingana na kile kinachonasibiana hali yake anavyomwona. Lianna baba siyami babun wasih, so mlango wa somu ni mpana sana. Wanabiyu sallallahu alayhi wasallam yutiqu min asiyami ma la tutiqu ummatuhu sallallahu alayhi wasallam, na mtume salama ana uwezo wa kufunga kiasi ambacho umma wake hawawezi. Lau kama kwa mfano ungeuliza akamjibu, ikawa kuna uzito katika ile somo, Waislamu wakajibidisha kufanya kama vile yeye mtume salama, ingeliwashinda. Kwa wewe uliza wewe utakufunga vipi, usiulize kuhusu mtume salama. Ndio maana akaghadhibika mtume salama na swali kama wa fil hadith, katika hadithi mtume salama, inni lastu ka hayatikum, mimi si kama mfano wenu. Bimaana ni binadamu, lakini kuna miza Allah amenipa tofauti na nyinyi. Inni abitu li mut'imun yut'imuni wa saqini yasqini, mimi hulala nikiwa na mlishaji anilisha mimi na mnyweshaji aninywesha mimi. Bimaana zile nguvu anazozipata, hii haimaanishi chakula chakula, ingelikuwa kufunga, ingelikuwa ni chakula kile chakula hivi, ingelikuwa kufunga. Ile nguvu ya imani ya mtume sallam nani anaweza kufikia? Kwa ile raha anayoipata katika ibada na utulivu anaopata katika ibada mtume sallam hakuna mfano wake, ni kama mfano wa nguvu ya chakula ambayo mtu huwa nayo akaweza kusukuma ibada yake ya somo. Wala hapa kumaanisha kuwa kuna mtu yuamlisha haswa, sababu ingelikuwa kuna mtu yuamlisha na kumnyesha isingeitwa nini? Isingeitwa somo. So mtu anayekula na kunywa haisabiwi amefunga. Lakini ile nguvu ya yaqin na iman aliyokuwa nayo mtume sallam na raha anayoipata katika ibada hakuna mfano wake. قوله فقال عمر رضي الله عنه, عمر ألبمونا أسير زاكي متون سلم أكسم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعا, تمم رضي الله كوم ليوم ولويتم ليس نمتو محمد نمتو ميويتو نو إسلام ندينيات نمتو مسلم نمتو ميويتو na bai'a yetu tumeridhia kuwa ni bai'a, tumetoa bai'a ya utiifu kwa kuwewe ya Rasulullah na twakiri na bei hiyo. Hadhihi kalimatun adhimatun jami'atun jama'at ad-din kullah. Haya ni maneno adhimu sana, yamekusanya ndani yake dini yote. لأن الدين يقوم على هذه الثلاثة التي ذكرها عمر رضي الله عنه. سبب ديني إمسماما كتكهاية من بمتات أدو يتاج عمر رضي الله عنه. وعن هذه الثلاثة يسأل كل إنسان إذا أدرج في قبره. نكوهاية مصري متات أتوليز وكلا مجويت أتكبوينجيز وكبريني. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ويفوز بصحة الجواب عن هذا السؤال أهل الرضا في هذه الحياة الدنيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Na watakaofuzu na kufaulu katika kujibu jawabu hili kwa usawa ni wale ambao katika uhai wao wa dunia waliridhia kuwa Allah ndiye mola wao mlezi, na waliridhia kuwa Uislamu ni dini yao, na waliridhia kuwa Mtume Muhammad sallam ni mtume wao. Hao ndio watakaojibu pale. Sallallahu alaihi wasallam. ويشرع للمسلم أن يقولها بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نبيا نسنة مسلم يلم مؤذن أكمليزة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مرنبيل أشهد أن محمد رسول الله أكمليزة كسيما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نبيا نسنة مجددا إيمانه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أي فني تجديد إيمانياك أي لتأوبي إيمانياك سب إيماني خوشكا كما إنه خوشكا نغوه كيفالي وسلم كما رفالي زمتر مسلم ويوكو لتأوبي نكتمك من نهاك كزير سهيم أمبازو إمي بندكيزك ومسلام كتمك كما كتك أذانا. ويشرع أن يقولها في الصباح والمساء ثلاث مرات. نبي يبنكيزوا هي ذكر كويلتا أصبوي نجيوني مرتات. وفيها ألف الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته العظيمة الأصول الثلاثة. نا كهاية من بمتاتهم الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله ndio akatunga risala yake al-usul al-thalatha. Ile risala ameandika kujengea hii misingi mitatu. قوله فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا افطر او ما صام وما افطر. Akaulizwa رسول الله صلى الله عليه وسلم kuhusu mtu kufunga mwaka mzima bila ya kupumzika. Afunga ye Ramadhani na baada ya Ramadhani ye ufunga tu. Tuseme siku ya Idi afungi, sawa. Siku zingine zilizobakia zote afunga, kila siku afunga. Asema Mtume sallam akasema la sama wala aftara au ma sama wa ma aftara, hadha shakku min arrawi, mpokezi wa hadithi na shaka alisema hii ama hii. والمراد أن من يصوم الدهر لم يحصل له ثواب الصيام. يلي أنا يفنغ مكام زيما ما أنا يمني نواي حباتي ثواب كونيني لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سوف وكفاني إيبا تكوى أمي خليف مفنز يمتوم صلى الله عليه وسلم منين رمتوم صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا المقام قال فانو كسمام كما يكسم والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولفقوا جوا لمبانا وتاتو وكوليزي إبادة زمتوم صلى الله عليه وسلم كوكزاكي وكيلزيوا كأنهم تقالوها. قل Tumu sana wafanya ibada kidogo tu. Ibada zake anazifanya si nyingi, ni ibada chache tu. Sisi tazidishi. Mmoja akasema mimi nitasimama usiku silali. Mwingine akasema mimi nitafunga ad-dahra kulla, mwaka mzima. Na mmoja akasema ana la atazawaju nisa, mimi sioi kwa sababu nikioa mwanamke atanishughulisha na ibada na nini, sioi. Mtume sallam akamwambia wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu, wallahi mimi namcha Allah kuliko nyinyi, namuogopa Allah kuliko nyinyi. Lakini asumu wa uftir, lakini mimi siku nyingine ufunga, siku nyingine hula, sifungi kila siku. Wa usalli wa arqudu, na usiku naamka na swali na nalala. Yani ameupanga usiku wake, kuna time ya kulala na kuswali. Wa atazawaju nisa, na mimi pia naoa na wake zangu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakayechukia sunna yangu si katika mimi. Falam yahsul ajra as-sawmi li ajli al-mukhalaf, kwa hivyo hakupata ajri ya somo kwa sababu ya kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama aftara li annahu amsaka an at-ta'am, kwa hivyo la ye hakupata thawabu ya somo wala hakufungua akala katika michana ile. Kwa hivyo hana kitu, hana chakula hali na huku hana thawabu, hana chochote mbele ya Allah, hapati kitu na hapa alichakula. Ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam huyo hakufunga wala hakula. Hakufunga bimaana hapati ajiri, na hakula bimaana amfunga ndatu, ajizuia na kula na kunywa. Na inafikiri iko wazi. Kwa hivyo hapati ajiri kwa sababu gani? Khalifu mwenendo wa mtume sallam. Wama aftara li annahu amsaka ani taam, falaysa huwa bilmuftir walaysa huwa bilmuhassili ajra assiyam li ajli mukhalafati, la yeye hakufunga bimaana laye hakula bimaana amefunga yeye, lakini na kufunga yake pia laye hakupata thawabu. Kwa hivyo hayuko huku na huku hayuko, amekula khasara, hana kitu. Qauluhu wasuila an sawmi afwan fasuila an siyami yawmayn wa iftari yawmin, akaulizwa mtume sallam, je, mtu kufunga siku mbili kisha awache moja, afunge siku mbili awache moja? Qala wa man yutiqu dhalika, ni nani hiyo aiweza? Nani anaweza hivi? Kaanahu karihahu liannahu mimma yujazu anhu fil ghalibi fi mashaqqatin adhima, ni katika mambo ambayo watu wengi hushindwa kuyafanya, kuna uzito mkubwa ndani yake. Wa bi khasatin ma'al istimrari alayhi, na hasa mtu akidumu katika hili jambo. Unajua mtu anaweza kusema, mtu anaweza kusema kuwa mimi bana naweza, ngoja uone. Akaanza mwezi wa kwanza, si hivi naweza? Hakumaanisha mtume sallallahu alayhi wasallam ile siku za kwanza, ile utaweza. Endelea. Kipiga mwaka watu waweza kuuliza maradhi gani wewe? Mibaki frame hivi. Jamaa wakuona ukitembea kama mifupa hivi kwa ngozi. Kunani baba? Na kama umeoa ndio mke wako una habari naye tena. Uwezi, una nguvu tena kushi. Hata ibada nyingine kama ibada za swala na nini, uwezi kuzitekeleza sawa sawa. Mara tu wapata maradhi mengine, damu ishuka, vitu hivi mpata inkupata. Sababu hii sasa ni kujiangamiza. Mtume salama hii saumu akaichukia, ya kufunga siku mbili kuacha siku moja. Sababu mara nyingi watu ushindwa, haswa kiwa ataendelea. Ama kaunuhu yutaku fi shahrin au shahrin wa nahwi dhalika fahadha mutayassir, ama ikiwa ni siku kadhaa, mwezi mmoja, miezi miwili, hii mtu yaweza kufanya, kasubiri afunga siku mbili ala siku moja, funga siku mbili. Sasa usije kutuambia mbona mimi ninaweza. Endelea, utajua kama uwezi, utajua uzito wa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, utafikia mahali utajuta uwezi. Qauluhu wa su'ila an sawmi yawmin wa iftari yawmayn, akaulizwa je, kufunga siku moja kisha siku mbili wawacha, kama wafunga Jumatatu, Jumanne, Jumatano wawacha, wafunga Alhamisi, Ijumaa Jumamosi wacha, funga Jumapili. Hivyo yani, mbili wa wacha mmoja hivyo. Ay yasumu 10 ayami min ash-shahri wa hadha thuluth ad-dahr. Afunga yani itahesabika funga siku ngapi? 10 kila mwezi. Katika kila siku tatu afunga funga moja. Katika kila siku tatu funga moja au cha mbili, sio? Kwa hiyo ni kama amefunga thuluthi ya mwaka. Siku 10 katika kila mwezi. قوله قال ليت ان الله قوانا لذلك liposikia hiyo mtume sana wasema laiti Allah atatupa nguvu ya kuweza kufanya hivyo. Wa fi riwayatin wadittu anni tuwittu dhalika, yani natamani kama mimi ningeliwezeshwa hilo. Pengine mtu anaweza kusema lakini si sasa hivi unataja kuwa mtume sana mana nguvu yaweza kusubiri. Na maulama wasema qila ma'nahu liinshighalihi biahlihi wa dhuyufihi wa masalihi al-umma, sababu mtume sallam si ati ashindwa kufanya hivyo, ameshughulishwa na wake zake, watu wake wa nyumbani, kadhalika wageni wake, waje wageni awaambie nafunga. Mtume sallam alikuwa na wageni wengi, kadhalika masalihi ya umma, kuna maslaha mengi ya umma anayoyapanga. Wa qila innal maqsuda bidhalika ummatuhu, na hapa pia semekana kuwa amekusudia umma wake si yeye. Ya laiti wangelikuwa na nguvu ya kufanya hivyo basi ingelikuwa ni khair. Qawluhu qala wa su'ila an sawmi yawmin wa iftari yawmin qala dhaka sawmu akhi Daud. Akaulizwa kuhusu kufunga siku moja kuacha siku moja. Funga siku moja akasema hiyo ni sawmu ya ndugu yangu Daud. Wa huwa a'dalu siyami wa ahabbuhu ila Allah. Na hii ndiyo somo iliyo na kati, hiyo kati na kati inaopendeza zaidi mbele ya Allah. Qala sallallahu alayhi wasallam ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud, somo inaopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni somo ya Nabii Allah Daud. Qawluhu wa su'ila an sawmi yawm al-ithnain, kisha akaulizwa kufunga Jumatatu. Qala dhaaka yawmun ulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu wa unzila alayya fihi, hiyo ndiyo siku mimi nilizaliwa na ndiyo siku niliyotumilizwa au niliteremshiwa Qur'ani mara ya kwanza Jumatatu. Lakini hapa nataka muelewe kitu kimoja, hii haimaanishi ikifika siku yako ya kuzaliwa ufunge wewe. Kuna baadhi ya watu sijui waelewa vipi hadithi, ati jamaa leo birthday yangu ninafunga. Nani anakuambia? Ingelikuwa kila sahaba funga birthday yake, kila sahaba ingelikuwa yofunga siku yake ya kuzaliwa. Alafu Mtume sallam anaongojea tarehe yake kuzaliwa ndio akafunga, ama ni Jumatatu. Kila Jumatatu alikuwa akifunga. Kwa si maana yake kabisa hiyo. Hiyo ni nyingine birthday. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi ile jambo watu walikuwa waona litakuwa ni la zamani lishachika, naona kila siku zikisongea lazidi kutia fora. Kuna klipu moja ya tumbo sana. Nizungumza hapa maneno marefu, jamaa wakakata pale tu. Mtu mzima usherekea birthday pumbavu. Jamaa wakaishika hivyo. Basi nakumbuka nimefika Madina, kuna jamaa niliza Madina, Madina. Wewe ndio yule jamaa? La ilaha illa Allah. Almuhim, jamaa pia mkikata hizo clip kidogo songezeni nyuma watu waelewe kwa zungumza nini. Maana kuna watu waniona kama mimi ni simba na nyafura watu, yani yule jamaa bwana hacheki yule hivi. Kumbe ni vile vipande vile vya vijembe wa vijana wakata wakituma. Allah musta'an, watumieni darasa wasikize kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, ni kweli lakini si akili timamu mtu kusherekea siku yake kuzaliwa. Kwa nini? Kwa sababu ikifika kwa mfano siku yako ya kuzaliwa, maana yake umepoteza nini? Mwaka katika umri wako. Haimaanishi umeongeza. Watu wengi wafikiria sasa mimi ninaongeza bwana nafika miaka 40. Ile miaka 40 ndio inkwisha. Kile kilichobakia katika umri wako ni hapo utakapoishi mpaka utakapokufa. Sasa wewe ungelikuwa ufikiria miaka 40 mpita, mimi nimefanya nini katika amali? Kesho ngikutana na Mola wangu, nitakutana naye nikiwa vipi? Sasa wewe ukiambiwa leo umekamilisha miaka 40, sikusherehekea. Wewe usherehekea kukaribia kifo. Maana kila miaka ikisonga mbele ndio kifo chako cha karibia. Sasa kuna watu asherehekea kumbe hajui asherehekea kufa. Sasa kufa kwa sherehekewa jamani? Kila siku moja ikisonga mbele wewe karibia ajali yako. Usione siku zapita tu. Wallahi kila siku moja ikipita wakaribia ajali yako, ile siku ambayo utaondoka duniani. Sasa kweli mtu ana akili aweza kusherehekea kuondoka kwa umri wake? Umri wake umpotea. Tena iwaziri kupoteza umri. Sasa ndio umeona mtu mzima, mtu mzima hata kupuliza ile mishumaa hawezi. Anaja lazima ajifananishe na makafiri. Kaekiwa mishumaa 80, angazana hawezi hata kupuliza maskini. Ahema, ahema, mwisho aletewa kipepeo kwa nyuma, hajui pia vile nzeka. Jamaa pepea kule nyuma yazima ile mishumaa, yaona yeye ndo nzima. Afurahi mwenye aimbiwa na watoto. Hii jamani nini balaa? Tashabuhan bil kufar. Mtu afanye hivi kwa kuwaiga makafiri. Hii hakuna katika Uislamu. Kwa mtu asitoe hadithi eti ndio hoja yeye kusherehekea birthday. Hakuna sherehe kama hizi katika Uislamu. Kabisa. Bali anayesherehekea sherehe kama hizi akili yake inaweza kuwapunguani. Hajui maana ya miaka kwenda nini. Hajui maana ya umri kwenda nini. Almuhim. Hii ni Mtume SAW alikuwa akifunga Jumatatu akisema ila yake ni kwa alizaliwa, sababu yake alizaliwa siku ya Jumatatu. Ah bwana, tuambie yako ni Alhamisi. Kila Alhamisi wafunga miaka sio. Ama mimi nazaliwa Ijumaa. Kwa kila Ijumaa mimi nitafunga. Hakuna dini hiyo. Hadha, turudi hapo katika hadith. Kana hadha fi fadlu siyami yaumi al-ithnain min kulli usbu'. Hapa kuna fadhila ya kufunga siku ya Jumatatu kila wiki. فهو يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام ويوم أنزل عليه الوحي فيه ndio siku alizaliwa Mtume صلى الله عليه وسلم kuteremshwa wahi, wa يوم بعثه الله فيه عليه الصلاة والسلام ndio siku ambayo Allah سبحانه وتعالى alimtumiliza mtume wake صلى الله عليه وسلم. Kwa ina fadhila. Wakati mwingine watu huuliza, je, yafahamu kufunga Jumatatu peke yake? Sifungi Jumatatu na Alhamisi. Hii kivyake na kivyake. Mtu akasema mimi nafunga Alhamisi peke yake, la basi. Imekuja fadhila Alhamisi na imekuja fadhila Jumatatu. Kwa mfano mtu zile siku tatu za mwezi afunge Jumatatu, Jumatatu, Jumatatu mara tatu mfano. La basi. Wala kuna matatizo. Ama afunge Jumatatu kisha Alhamisi, Alhamisi. Kiaina nini? Muhimu hapa ndo anapoweza funga, funga, haina tatizo. Si lazima kwa ukifunga Jumatatu lazima ufunge Alhamisi. Si lazima. قوله فصوموا ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوموا الدهر كفونغا سكتاتو كلا مويزين رمضان مبك رمضان كما كفونغا مكمزيما. وهذا فيه فضيلة المواظبة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هابا كنا فضلا يقدومو كتك كفونغا سكتاتو كتك كلا مويزين ziki kushinda kufunga Jumatatu Alhamisi, Jumatatu Alhamisi, basi usiwache siku ngapi? Tatu. Wala yushtaratu an yu'ta biha mujtami'a, wala kuna sharti kwa lazima zije kwa pamoja. Waweza kufunga kumi la kwanza siku moja, kumi la pili siku moja, kumi la tatu siku moja, la basi. Waweza kuzifunga kwa pamoja, waweza kufunga leo kesho ukala, waweza kusema nafunga Jumatatu na Alhamisi, Jumatatu, basi almuhim ufunge siku ngapi? Tatu. فلو صامها متفرقا أو صامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره حصل فضيلة الصيام ثلاثة أيام من كل شهر. كيف وكيفونغا مبالي مبالي كوبا موجا كتكتياكي موانزو فوفوتفيد مهم وانفونغا سكتاتو يتوشيليز. وسيأتي بيان هذا في حديث عائشة رضي الله عنه. تكوجة بياناك كحديث عائشة فنبير إن شاء الله. وقوله صوم الدهر لأن من يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها. هيني كما كفunga موك وسابو أنا يفunga سكتاتو كلا موزي جيما موجة نيكو مرنغابي ولipo مركوم ويفو يسابيك كما ولifunga موزي مزيما. ومن صام رمضان مع ثلاثة أيام من كل شهر نولي أنا يفunga رمضان نسكتاتو كلا موزي فكأنما صام الدهر كله ni kama amefunga mwaka mzima, bali umri wake atakuwa kama amefunga umri wake wote amefunga. Mtu anayefunga Ramadhani na kila mwezi katika maisha yake afunga siku tatu, huyu ni kama umri wake wote amfunga. Na hii ni fadhila kubwa sana. wallahi watu wengi wakosa fadhila kama hii. Tuacheni uvivu katika mambo mengine ambayo kesho akhira yatakusukuma mbele sana katika hasanati. Huwezi kujua jema gani itakuwa sababu ya kuingia peponi, huwezi kujua. Waonaje ukienda mbele ya Allah umehesabiwa umefunga umri wako wote, ni fadhila kubwa iliyoje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فكأنما صام الدهر كله كأن حياته كلها أمضاها صائما نكما ما يشاك يوتي يمبيتا كي ومفونغ وهذا من فضل الله كما في لو فني بيشارة وبي يساب كتك بيشارة زاو نم فني بيشارة آخرة لازيما أبي يساب زاكي كو جيد آخرة يكي أجي بانج بزور كلا وكسكي فضل كما يزي كماتا فاتلية فانيا usikubali kubaki nyuma. Ukisikia jambo fulani mtu akifanya aenda peponi na hadithi sahihi, kamata hapo vizuri sana, usipawache, usiwasikilize wale wanaokuambia ni sunna tu, achana nao, achana nao kabisa, weshikilia ifanye ile ibada. Na nafsi yako ikizuia ibada, siku ukiwacha itasikia dhiki, utapata dhiki katika moyo wako. Lakini mpaka ufanye nini? Uifanyishe mazoezi nafsi, uizoee pole pole mpaka utafika biidhnillah. Wallahu musta'an. Kilichobakia katika hadithi tutaeleza katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.